أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مقصد سورة البقرة بيان شرور مسلو اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ. سورۃ سلور ایسو کی تقسیم ملے اول ایسا آیت نمبر 100 پورے لیکن اول مسئلہ اثبات توحید دویم ایسا 101 نے 176 ایکی دویم مسئلہ اثبات رسالت دریم ایسا 177 نے 253 روز پورے ایکی دریم مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ او سرورو بیسا 254 ناخرہ پورے بائی کی سرورو مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ بی اول ایسا سل آیتونا دا پدریو بابونو کی تقسیم ہوا اول باب سل آیتونا دویم بابی 149 او دویم باب آیت نمبر 40 نا 96 پورے دویم ایسا مضمونی شروع کرد آیت نمبر 97 نا او دویم ایسا شروع کرد آیت نمبر 101 نا آیتونا پہتے بار دویم ایسا کیس بات دے رسالت کی او رسالت باندی نہ اعتراضونا دے یہودو و داغی جوابونا کی اس بات دے رسالت کی پدف دے اعتراضونا سا اور اعتراض پر رسالت باندی دو تردید ادوی بیان چیوی دی اور اعتراض پر رسالت باندی دو چمک دازد کنمانو انت دالا پیغمبر نی گد دالا پیغمبر رے محصہ پر رسالت نمانو کتا ربن فرشتے وہ ہراوڑے وے جبریل نہیں لاوا نہوں بتا من لے وے وہ تارا جکم فرشتے وہ ہراوڑی نوغا میشا پشن راگے لے دے کلی یا نوگلی دی داگی جواب کہ دے جبریل سرا دے دشمنی وہ جدا غنا دا بلکہ دے جبریل سرا دے دشمنی اصل وہ جدا دا چاہ ہمارا قرآن نہ ہوگے ساس و سر کی قرآن سر دشمنی دے قرآن بری تا تر امیہ تخیق استاز خنوے کله استاد دی بلوی نو موږ منلې وی موږ تاسو باندې تیار کړو دا غي جواب چې وای زما استاد سره صاحب شو دښمنې سو دې بل نشته وای دا چې ما د قران خو نه کچري دا قران ما ته بل مخې بل استاد نو به تاسو هغه استاد هم بدې شي نو استاد دښمنې اصل کې د قران سره نه پتا چې قران بدلېږي دوی نے تیرا دعایت نمبر 102 کی چتر سلیمان علیہ السلام صفحی کے منزل قطع نمانزل کہا وہ پیغمبر نو کو جادو گرو او جسر کرو دے پر جادو کو زور کول دھاگی جواب سلیمان علیہ السلام پیغمبر دے جادو شیطانانو کرو او اگر پیغمبر دے جسر کرو دے دعوت موجزو ندی تا تب ہوئی رتا خسر غصہ ملگلی خمیدی سلام ملگلی خمیدی بھئی دھاگی جواب زما مرګری ختیک دی زما قرآن مرګری دی داخلي مرګری وشي وزر کې زما قرآن مرګری دی د مسلې مرګری دی زکه سار وب دي شي دارن یې درې مې تیرا دوندا وای ته مرې شو دو کې وې ته جادو ته کفر وای جادو کفر دی الله کې دا په دو فرې تور اور دا غي جواب لړ جواب ادا دي چې وې فرشتو نه جواب نو کوئی چھ خود دے دے الفاظ جو خود دے دے داگی جواب دارے کس الفاظ جو خود دے دے دے پارا دے فرق واضح کولو دے جادو دے موجزے دے کرامت چھ خلق دے بدو لگی چھ بھئی جادو سچے دے چھ دا جادو دے یا دا کرامت دے یا دا موجزہ دا صرف دے پارا دے فرق دے دے پارا چھ خلق جادو دے کی داگی نہ ہو بیا خلق کی کئی غلط داگی استعمال کے دریدا نن نی سبق کې دای ته نه جمعو شو آیت نمبر 104 پوهدا پدې کې دا سرور مې اعتراضې پرې سارت باندې تیرا موږ ته باندې له خطبه څنګه د خو الفاظ نه منې کې ته موږ د خو الفاظ نه منې کې ولې راعنا راعنا ولو کې څه چلې چې زمونږ ته چې دا موای پوجي یا ای ولذین امنو ایمان ولو دا زمونږ له مسله د توحید مسله د رسالت د سنتو دا په دوه مسلې مخکې اگر مضمون روان د رسالت او توحید مخکې بیان شو نو امنو کی اشاره روان مضمون ته آیا تیسی مضمون ته ایمان والاو جدا چومن اللہ مسئلہ دا توحید او دا رسالت لا تقولو مو اعدا سراعنا الفاظ مشتبه حاصل معنی حاصل کلالا رائنا گن معنی دی رائنا یو معنی معنی دا نگہبان جدا چه در راع نشی نمانا نگیبان نو اصل کی دی الفاظ دلی من ذکر کردی وا چه دی کی دا سمانی بی بازی چاگی کی بوی دا بی دبی رات دا گینا دا شرک بوی دی رات یو مانا پکی چه صحیح وا لیکن اگر یو وا او بل طرف تا مانی چه کمی د شرک او د بیدبی وی نو غړ وی د دې وجنا الله منه پر دې چې دا الفاظ مو آئے ځکه بدی کې بیدبی دا د بی نمبر د شرک وی تیرا دي اوجه نو قرآن وی ایمان والو مو آئے تاسو رائنن الفاظ مشتبه یعنی اغا مشتبه الفاظ مشتبه سے تو وہ متشابہ ہے اس تو بنا چی سورت آل عمران کی اہم آیت کی وہ اللہ دی اندر آنے کل کتاب منہو آیات محکمات ہن ام الکتاب منہو آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات متشابہ اب الفاظ چھپائی کی یہ مانا ٹھیک ہوئی پوچھے یہ مانا دا متکلم مرادی پاغذے کی اندانش انو ایمانی غلطی ہو لیکن اگر کمزے کی چی کما خبر اگر لفظ استعمال شوی نو باغذے کی دا متکلم صحیح مانا چی کمی باغذے کیا تی مرادی اگر نور غیر مراد مانی اس دیدے کی دا رائنا دا لفظ پدیدے کی دا لفظ نامناسب ہو پدیدے کی دا دی چی کما مانا وا نو اگر تی مراد نا غستلے کی دا بلکہ چکمی دی دین آگا مشتبی مانی وی آگا غیر مراد مانی نو آگئی تا طرف تی اشارت للا دی ہو جنو قرآن داگی نمن اکڑا دا اللہ من اکڑا داگی نا چپی دامو آئے یعنی دی دے کی چکم مراد ماناوا دا متقلی متقلی دا اللہ دی کتاب سوک دے اللہ پخپل نہ دے قرآن اللہ را لے گلے الفاظ دو قرآن دے دا اللہ دی پوشی یعنی اللہ ہوئی چی دا الفاظ مو آئے نو دی دیکھی مراد و مانا دا اللہ سوا اگر مانا وا لحاظ کول یہ مانا پکی بھی کدا لحاظ کول او قرآن اور پسی اگر الفاظ مراری جو وقول اندرنا او وائی صاف الفاظ اندرنا من تو گراز من لحاظ ہوگا نو دا تکم مراد ماناوا نو دا تیغینا غسلا یہودو ہی برال پیغمبر پدرس کے بکیل انسل پیغمبر خواتا نو جی پیغمبر علیہ السلام بس خبر کولا نو دی بوئی چھ رائنا رائنا یعنی اگر الفاظ بے چکم غیر مراد مانی بوئی اگر دا شرکو دا بیدوی مانی چھو بکیوی نو اگی دا بھی اشارہ کولا مجھے تو پوچھ پیو کہ تاسو بھی نبی چل مو کوئی چرا انام زمان لحاظ ہوکا پوچھے حالانکہ مطلب بے پکیا غلور مانے ہوئے تو قرآن اگر لفظ بالکل منک چکم کے دا اگر غیر مراد مانی ہوئی چی دشر کو دا بیدبی بوئی تیرا تا دا پیغمبر بیدبی پکیو دشر بوئی پکیو تو قرآن میں چی دا الفاظ موئے بلکی ان دورنا تستاسو مطلب دا دین ادائی دا را انانا چیزا منگ لحاظ ہو کنی مطلب زمنگ دے پارے دوبارہ ہوا ہے دا خبرہ نو مدے پارا صاف لفظ ہوا ہے چو ان دونا تدی کی بلا مانا نشتا پوشی مانا پارا اوس رائنا کې یو معنا وا نگهبان پوښي نو نگهبان د صفات د الله دی پوښي ساتون کې نو د صفات صرف د الله دی حفاظت کوونکی دی نه مری کې د شیر بوی راته رائنا چو زمون نگهبان نو بیا کدا دفض منه نوی کڑه نو یوش با یهودو با یوداشو شاجو رکڑه وا چیرا اگورا منگ دوی چیش دشت نمنه که منگا منگا منی که و بکپره زان نخوخی دا الفاظ دشت یعنی بیا بخط کو ددا خبری کولی زکا اللہ من اکڑا دی لفظنا رائنا کی بلا مانا وا چرواها سپنکے منتوائی گڑبا دا گڑ بزیچ ساتی وځي د رائنا کې یو معنا دا و نو معنا موعدا سو رائنا یعنی نبی رسول الله ته چې دې خبره کوله چې کله په خبره پوښیږي نو وی رائنا یعنی او زموږ پونکیا نه د نسبت ته او زموږ پونکیا نو دا پیغمبر به دې یو الان کې پیغمبر حقیقت کې کدو کول پیغمبر ګډې سره ولې دي دا عمل کړه دې هدي پیغمبر اکثریت پیغمبرانو ګړې بزي سرونی دي تاسو ګیتو کار نه کړی دي صحیح ده نبی له سلام په کوم کړې په اور ګډوالی کې لیکن دا د پیغمبر به دی ویوا لکه مثال د ایزره بلا د سو کو دا بابا و یسو کو دا دا و یسو مختلف الفاظ مختار نه سره دا جی مورته وي لیکن بلا ته یو سره وړاندان کې مور بلا راغره نو میخه ده لیکن پلاک تو سوک داوئی چو نو مناف دیو چو کاؤ پلان کیا ولی بیدبی دا صحیح دا نو دا پیغمبر دا صفت او چی پیغمبر دا عمل کنے دے گڑی بزیر ساتھ دی دی لیکن پدی که دا پیغمبر بیدبی او چی طاقت داوئی چو سپن کیا دارنگی رائنا کی بلا مانا وا احمق حالانکی راتو ایمانی بخبر دیتک دی لیکن دې کې درائنه چې کوم اصل مطلب او غو لحاظ کول چې زمون ته وګورې زمون نه حاضر کېږي لکه موږ د باره بیا وای نو هغه معنا ته دې نه غسره وخت موري درېو معنا پرائنه کې وا احمق بیوقوف پیغمبر ته بیوقوف ده نه پیغمبر دې کې سره دې ایمان نه وځي پیغمبر ته راځي نه وځي او درائنه یو معنا چې کوم صحیح معنا مراد معنا و دې کې چاغوا زمون لحاظ وکړه لحاظ کول یې موږ ته وګوره زمون لحاظ وکړه یې زمون د پاره دا خبر بیا وکړه نو دا معنا به کیږي اصل کې مطلب ادا کی هغه نور مطلب معنی وي لیکن چې کله به ته پوښتنه کوي سم وي نو به چې موږ زمون مطلب دا چې زمون لحاظ وکړه موږ ته بیا وایي نو په کې د بی یو شایب وا دارنګي د شرک یو وی تر اته د الفاظونه دیو جن الله منه وکړه دا اتره شکل پتا کی تا د وای شرا تر مو غیرا د یا محمد د مری کی وی یا محمد وی لکه څه چلې خو او بدی غاړو باندې څه نکلو یا تر یا الله او تر تر یا محمد وجي او ځاشه کړه دې کم شوه دې شته دې ولیکنه دې کم تلې یو سری کلی یا اللہ یا یو طرف تبل طرف تیار رسول اللہ لی کلی بوشی یا محمد دیر کم شا بوشی استاد محترم دی شیخ واقعی اکثر دی معنی ذکر کئی شو القرآن میں مولا ہوئی با گاڑی کے ناسو بس کے خوب دا بسو نا چلی دل اس کو مختلف نوٹ دا غلی دا ٹکسین و دا رکشی و دا یوشی نمی خوب دا بسو نو دیو زی نبل زیتا بدل خوب فکس ٹیمو نبیو بس کې ناسو میو طرف ته وي اغه بس کې دن نه مخامخ د ډریور په چیر ته یو طرف ته یا لالي کو جواب تر ده محمد دی کړ شي په جمع او ته په در سره مخ ته ته او خفګان اظهار نه وک مهما سي وفا کې یو کس ناسو امیو نه پوي ده مهما ته وي چې رجی تاسو ودا دا ته وي خفه شي ای جوړ کده ما چې را وی دي ده وو سره سره راکې مو وی د شیخ طریقه دا وای کړه او امیو به اعتراض وکړه به پویو ځکه هغه نه پوی کنه چې دا اعتراض کینو نه پویته مې کوي نو یو پاکي په بل شي باندې په بس کې مولا سيونا شو او د مولا سيونا خصده پټ کې جو په جره مولا دې نو هغه وي وې دیمه دا خبره بدلېږي کنه وې شي وې دیمه دا بدلېږي کنه نو شي خو چې کده چې مولا دې نو شي په مولا شرمو سم بیا هغه دا سي مولا چې هغه ځان وې دې په خبره باندې یا او دغه کوي اعتراض کوي په خپلم نه لري په یو بلم نه پوي بلا نزانې پوي کړې ده نه بل پوي کړ وځي نزا چې مولا زدي نادي هغه بیا برابرو نشه وای ما ودوي چې را خپکی کوم نه چې انسان او جوړی کېدل نه خر نو ادا تا ولي وي وي ګور قران وای څو د حجرات کې وځه چین الذين يولدون كم وراء الحجرات اکثر هم لا يقرون دمی ادره ما ایت دل شو د حجرات د چه بي سو پارا قران وی وی په نوبه د تا د جواز کې هم اخو د وجرونا حجرات د حجرې جمع ده حجرات د نبی رسول الله قرونه ته وي چې کوم د لچه نبوي خوا ته د نبی رسول الله د بیانو قرونو وځه حجرات جمع ده وځه نبی علیہ السلام تم کور کیو نزالکان ناغلی دی زوانان اور نبی علیہ السلام تی آواز کو دبارنا نبی علیہ السلام کور کی در نگے اور دیوان نپنا لکرچان دی دیوان نپنا کوئی شاید دی گیٹ نپنا چکتے در دن نگے وغیر دبارنا آواز کے چی او فلان کی اروزہ نو مخلی نبی علیہ السلام دی او خرج علینا یا محمد او محمد علیہ السلام من تروزہ بار انہیں ستا بسن اللہ راگلی ارکانو تو قرآن غیت دلایا کرو نسبت کو جڑا خری دی عقل بغیر بخار دے نا مجھے غدے وچ وئی قرآن غیت دخرے وی جانا کہ غیت پیغمبر آواز کو پیا محمد سرا چگی دیو دیوان نہ بنا دیو پیغمبر سلام دے دیوان ندی طرف تے پیغمبر سلام جو دے دے او مس کی صرف دیو دیوار فاصلہ دا اور نی پیغمبر توئی چ او محمد علیہ السلام اخرج الینا یا محمد پیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاوال الکان وارو زوانان لیکن اللہ تعالی اکثر ہم لایت کرو اکثر دی خرد دی خرد اقل پر کنشت تیرا خبر رکھے یہ پیغمبر بیدر بھی کہو رہتی محمد علیہ السلام تیرا محمد وی قرآن کی سنو دینا دی پیغمبر علیہ السلام نم راگر ہے لیکن چرتم اللہ یا محمد دی دی نو ایتا جدر تن آواز کے دی پاکستان نا دی دینا او تیا محمد وی نو ایتا غد خر نئی کتا نقل جوری ایتا دخل دا خبر اکی اگی دی دیوان نا پناہ یا محمد وی دی دینا قرآن دلا اکیلون وی او تا دی دینا آواز کے پیا محمد سر نو تا لوی خر نئی کتا آواز کے نو یا محمد وی لو کی ایر وی دا خمونگ دا دگن نو آئیو وی دا مونگ دا میل نو آئیو گورا کوشی د دو وجو نو وی لیکی دیشی یا محمد یا د وجه د شیرنا چې आवाज د کې را مدد شو ته ولکه سم چې مونږ وایو یا الله نو مونږ الله د زکه او چې یا الله چې مونږ داګه را مدد وایو زکه هغه ژوندې دی موجود دی هر ځای کې زموږ आवाज وري اوس په ستا کې د اوږد ته یې سم چې الله په واره کې دا چې محمد رسول الله زموږ आवाज وري او ته تر مدد شو یا محمد سره نو دا خو د شیر خبره دا وشه به ناروا دی او کته دې د مینې نه ما یا محمد نو وی د مینې نه یا محمد الله پیغمبر سلام ته نه دی ویلې جنان کې پیغمبر د الله محبوب دی یا محمد صحابه کرامو چې د نبی علیہ السلام ته نه دی ویلې چې کله مون راغلي او چې ما مخکې ګیندا خبره کړې و یا مدر ته کړې یا بل څه کې نه چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د بچره یا محمد ویلې شي ویلې نو اکثر منافقان ویلی یا مشرکان ویلی که بعضی روایت دو کی دو صحابو تا نسبت رازی نو گوری اب آغا صحابی چکم نیوی مسلمانان شوی دی چاگی دو نبی علیہ السلام دو دغن انو خبر این دو خبر انو خبر چبی یا محمد من علی نبی علیہ السلام یو زل پلار روانو یو صحابی دے بلت اوازو کو یا ابل قاسم ابل قاسم دو نبی علیہ السلام کنیت تے قاسم دو نبی علیہ السلام دو زوی نمو ابو القاسم بہت ویلے کیدا عربو کیدا چیزو کوئی نو نو او اسی هغه سړي بل دواز کو یا ابو القاسم نبی علیہ السلام هغه د مخره واړو نو سره دوی چې اې د الله پیغمبر زما مراد تاسو نه ویږي ما غفلان بل دواز کو نبی علیہ السلام روغ ته او تی وی وېخه چې زما په نوم باندې نوم دی وای شو زما په نوم باندې نوم دی مطلب دا دی چې زما نوم بچو لگ دی لیکن زما کونیت دا مګ دی ای مطلب دا چې غنیت مګ دی چې باغی کې هغه د کمیشن چې زما کونیت دی ابو القاسم نو په دې شی انداز باندې نوم مګ دی چې مسب چې زما د هغه سره مشابهت پوری وشي نبی علیہ السلام دا خبر اور یو کړه هغه په دې باندې دی د نبی علیہ السلام دا خبر وکړه چې بیا محمد له الله سره من کړی دا وزه کسو आवाज کوي مو چې یا محمد او فلان محمد زما مطلب کزه بلا روانه مې ما کوي سره आवाज هم کی نو زه به ته التفات نکوم زه به ته مخ نه راوم ونی زکه ما ته سوک आवाज نه کوي بده نه فرمانی ته الله من کړی دا زما مرګري و ما ته بده आवाज نه کوي وزه زما مطلب بدای چې نه دی بل چا ته आवाज کوي وشي او دا ابو القاسم نما منو کړه پیغمبر منو کړه او اکثر زکا ابو القاسم باندې ما ابو القاسم بسوک دینا او یا محمد بسوک وینا زبا زکا زکا مزبا زکا پدی مانی پوی شم چیر او دا بل چا داواز کی وشی دا ابو القاسم ولی او آردیم سنمانی که زکا پائی کی پا پیغمبر مانی اشتبار آردنا وشی چی مطلب یو کس آواز کو ابو القاسم دا نو هغه بچا دا آواز کو هغه نبی علیہ السلام دا نبی علیہ السلام ته مخ راوړو نو په دې کې پیغمبر باندې اشتبار اته چوي دا ما دا آواز کې قبول دا آواز کې او پیغمبر باندې اشتبار او رسول دا ونا روا دي بهر نو یا محمد ویلو کې بے دبین دا او شل بو انترا دي شل کوم دی او بے دبین دا کده عقیدې دغره وی چر رمضان چې وته وی مشل دی او کده محبت نه ویلو بی ادبی را اگر سره پلا د نو نشه ته د بی ادبی دی وای نو هم د کلنګ نبی علیہ السلام د کتو یا محمد د نن نه د پیغمبر سلام بی ادبی دا وای صاحب چې د نن ویل نبی علیہ السلام دا محمد نو دی وای نو قران من کړه د داسې الفاظ نه چې بای کی د شرک او د بی ادبی وی وی شهید دا نه من کړه نه یا ایو الذین آمنو او ایمان والو چې تاسو منلا مسرد توحید او رسالت لا تقولوا راعنا موای الفاظ مشتبه هغه الفاظ چې بای کی بوی د بی د بی ولې شیر بی و قولوا وای دا تاسو صفا الفاظ صاف الفاظ اون دورنا مون تو ګورا زمون لحاظ وکا واسمعوا او منې حکم د الله واسمعوا صفا په معنا دا او یذو مالی او په معنا دوم راځي ښا لکه څنګه چې کومازه کې ویل چې سمع الله لمن حمدا او په دې معنا کې چې او دی الله دا چا چې دا الله تعریف وکي دا الله صفات وکي نه دا نو دا معنا سمع الله لمن حمدا او دی الله دا چا چې سمع په معنا تصرف دا ورېدو خپل او دی الله دا چا چې دا الله تعریف وکي حمد وي نو لري چې څوک دا الله تعریف وکي ولا دا الله غي دا غي نه وري سره اوری کنا با پا کافرانو کی دا سے کافرانو مشتر چا اللہ منی نا رسارنا دا اللہ وجود نا منی رسارنا تک دا حیان اور اللہ دا ہی نا ہوئی سر اوشی انا سمب کو مانا دا مانا لو سمیع اللہ ہونی من حمیدہ منی اللہ دا چا مانا دا قبل اولو او قبل اللہ دا چا حمیدہ چا اللہ تعریف ہوگی وروي یسو چې الله حمد وسنا الله له وی الله دا غسوال قبلې مطلب دا کافرانو قبلې کو نه ګل بای کی شک شو بلا لیکن دا چا ضرور قبلې چې څوک دا الله تعریف کوي الله دا پارا دا الله حمد وسنا الله له وی واسمعوا او منې حکم دا الله اے دا الله حکم قبول کوي او منې چلاوي را اینا موه ولل کافرین عذاب الیم او د بعد منکرینو عذاب درناک منکر چاہتے ہوئی یہ توحید نے انکار ہوکا در رسالت نے انکار ہوکا پوچھے ولل کافرین او د بعد منکرینو عذاب علیم عذاب درناک تھے ما یود الذین کفروا اس تنبی ورکے ایمان والا اولا کہ بھئی ایمان والا ایل تنبی ورکے ما یود الذین کفروا نقو قیا گزان کفروا چینکار کرے منال کتابے دو مریان آلی کتاب نمرات مریان پوشی ما یود الذین کفروا نقو خیا کسان کفرو چین کار کرے من آلی کتابی دو مریانونا ولل مشکین او ندو مشکان آلی کتاب مراد مریان او دو مشکان مراد پیران ناکارا یعنی ناکارا ملاو ناکارا پھر چلی دانا گواری ایو نزل آلیکم چلو دیدی گریشی پتا سو باندی من خیرن سا خوروالی میرا بیکم درخ درخ سا سنا تنبی ورکی مومنان اللہ چیتو یعنی نہ مولیان ناکارا او نہ پیران ناکارا دی جنہ غواری چی پتا مانی اللہ فضل ہوشی او تو قرآن دکی نی تو پا قرآن پوشی ذکر چی قرآن دی نیوی نخام خاصتا بدا کی دی یا محمد او یا رسول اللہ اور کوئی ناکارا پیران ناکارا مولیان چنہ غواری چی تو پا قرآن پوشی چی تو مانی اللہ فضل ہو کی اللہ دمانی اخبر رحم ہو کی چی تو قرآن مانی پوشی ناکار ملاو ناکار پھر چر دانا واری ولی زخام قاتب دا شرک نا خبر شی بیا شرک بہو پی جائیں جبوی شرک ستا ہوئی توحید ستا ہوئی سنت ستا ہوئی بلاد ستا ہوئی وشی ما یود الذین نخوقی آگسان نواری آگسان کفرو چی انکار کرے میلانی کتاب انکار کرے توحید نا رسالت نا مطلب نخو غیا کسان جن کار کڑے میں آئے کتابی دمونی آمنا ویر مشکین اونے نمشکار اونا دی نخو خی اینو زلالے کم چلو دیدے گریشی پتا سمین خیر جنسو قروالے میرا بیکم قروالے سرے قرآن عدیش کرا دی خیر کم من تعال لگو قرآن وعلما غورا تار سکیا گردے بہتر تار سکیا گردے جو قرآن زکے ہو بجتے خیر نو ناکار ملاو ناکار پیر داگا قروالے پتا نو واری چته په قرآن کوش چته غوړې خلکو کې شامل شي دا الله غوړ خلک څوک دي قرآن زده کوي او بل دي خي نه خو خیا کسان چې انکار یې کړلې د قرآن د توحید نه د رسالت نه مینالی کتابی مریام نه ولا مشرکین او نه د مشرکان نه نه خو خی ایو نظر علیکم چې نو دینه غریشی پتا او تمین خیرین چې غوړواله میرا بیگم درو درو سال سنا سه خیر نو غواړي مطلب خیر دا باندې نو غواړي چې تا باندې الله خیر را نازل شي چې په قران پوه شي والله یختص برحمتی میشا او الله خاص کې په خپل در باندې سره میشا او چاله جو شي الله چې سو خاص کوي په خپل کتابه کوي او پوه شي والله یختص برحمتی میشا او الله خاص کې په خپل در باندې سره میشا او چاله جو شي مطلب خپل کتاب باندې کوي عمل توفیق پیور کی د بیان توفیق ور کی اوش والله یختص برحمتی میشا شنو له اعتراض نه ذکر شو ټول شو لگا واجبی سره دشمنی مکوا والله یختص برحمتی میشا الله خاص کړی دی په خپل مهربانتیا سره الله چون کړی دی خاص کړی دی دشمنی سو مکوا او سلیمان السلام سره دشمنی مکوا ولی والله یختص برحمتی میشا الله خاص کړی دی په خپل مهربانتیا سره دا الله پیغمبر دی جادوګر دی او وا فرشتو سره دشمنی مکوا او فرشتو د نسبت ته جادو مکوا جادو راوړو د ګناه نسبت ورته مکوا وای شي او وا فرشتو دا د ګناه نسبت مکوا والله یختص برحمتی میشا واکه مو ویلو کړ چې جنا یو کړو بلان کیو دی اور اللہ خاص کری اوپر مہربان دیا سر وہ پیغمبر علیہ السلام تھا الفاظ بے ادبی نوا واللہ یختص برحمتی میشا پیغمبر بے ادبی کو اگر الفاظ مو ہے جو بھائی کی بوئی دے بے ادبی بھی ہوتی شرک بھی واللہ یختص برحمتی میشا اور اللہ خاص کی اوپر مہربان دیا سر چاری جو غشی واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ دے خاون دے فضل لی یا ایو الذین آمنو او ایمان والا او چې تاسو منلا مسله توحید او د رسالت لا تقولوا راینا موای غلفات چې بای کی موای الفاظ مشتبه چې بای کی بوی د بی او د شرک بی وقول وای صفا الفاظ انظر نام تو ګورا زمون لحاظو کا واسمع او مل حکم دا الله دا الله حکم څه دی چې لا تقول راینا وللکافر عذاب الیم او لباد منکرین عذاب درناک ما یود الذین کفروا نخو خی نغوالی آگزان کفرو جنکار کڑے توحید نا در سالتنا مجال گلاوی دکی تردو ملیانونا والمشرکین او ند مشرکانونا نغوالی ایونا زرانیکم چلو دلگلیشی پتاسو من خیرن زغروالی من ربکم طرف طرف ساسونا واللہ ویختصو برحمدی ویشا او اللہ خاص کئی اخبر مہربان دیا سالا چالی جو خوشی واللہ دل فضل عظیم او اللہ دی خامن دی فضل نئی